odrzuca i sprawę bagatelizuje. Nie chcę być złośliwy, ale sugerowanie związków wszystkiego za wszystkim to jest taka wielopiętrowa insynuacja, a dziś prosta jest matematyka, bo ją widać na sali sejmowej. I wciąż czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Trwa posiedzenie Konwentu Seniorów. Za chwilę powinno się okazać, czy Sejm odłoży obrady, czy może od razu przegłosuje wniosek o odwołanie szefa MSW. To Łukasz Walewski, jak dodam jeszcze, nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio. Koalicja zgodziła się przełożyć głosowanie nad przyszłością ministra Bartłomieja Sienkiewicza na kolejne posiedzenie. Będziemy jeszcze śledzić te informacje. To jest Sejm, a teraz o działaniu CBA i prokuratury, które w Sejmie wywołało poruszenie, zwłaszcza wśród ludowców. Chodzi o przeszukania domów albo biur szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie, byłego prokuratora Zbigniewa Niezgody oraz wspomnianego już szefa klubu PSL Jana Burego. Prokurator Zbigniew Jaskulski wyjaśnia, że miały one związek ze śledztwem dotyczącym zatrzymania dwóch biznesmenów z Leżajska, podejrzanych o płatną protekcję. Usłyszeli oni zarzuty powoływania się na wpływy w resorcie infrastruktury. To jest to samo śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. I w tym śledztwie trwają od już dłuższego czasu czynności intensywne. Śledztwo ma charakter rozwojowy i potwierdzam, że były przeprowadzane przeszukania różnych pomieszczeń o różnych osób, w tym także pełniących funkcje publiczne. Przypomnijmy, w tej sprawie już kilka dni temu przeszukano pomieszczenie w resorcie infrastruktury, w tym gabinet wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza. Wykańcza ich stres, niezdrowe odżywianie oraz siedzący tryb życia. Ponad połowa kierowców, którzy wożą pasażerów, jest zagrożona chorobami krążenia. Wynika z kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz lekarzy. Kierowcy badani są od roku, a dziś specjalny autobus medyczny stanął na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Bardzo proszę i zapraszam tutaj jeszcze do kolegi na pobór krwi. Alwin Gajadu, rzecznik prasowy Inspekcji Transportu Drogowego. Niestety te wyniki nie są zbyt dobre. Kierowca, który na pokładzie przewozi kilkudziesięciu pasażerów, tak naprawdę jest odpowiedzialny za zdrowie, życie. Doktor nauk medycznych Filip Szymański, 64% zawodowych kierowców autobusów ma nadciśnienie. Co drugi kierowca to kierowca otyły. 40% pali papierosy. 70% zgłasza stres podczas pracy. Pali pan? Jeszcze. Rzuci pan? Nie wiem. Kierowcy, u których lekarze wykryją chorobę serca albo układu krążenia, nie są zwalniani z pracy, ale kierowani na dodatkowe badania. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm w sprawie HIV. Przygotowała specjalny raport, z którego wynika, że wśród homoseksualistów rośnie liczba zakażeń wirusem. Obecnie mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami, są 19-krotnie bardziej narażeni na zakażenie niż reszta społeczeństwa. Dlatego WHO po raz pierwszy wzywa do prewencyjnego przyjmowania leków antyretrowirusowych. Organizacja podaje też, że zdecydowana większość, bo ponad 70% z 35 milionów zakażonych HIV żyje w Afryce subsaharyjskiej, gdzie jeszcze jest bardzo źle, a gdzie najlepiej, o tym piszą eksperci w specjalnym wydaniu prestiżowego tygodnika Science. Eksperci piszą w Science, że problem AIDS jest poważny w takich krajach jak Malezja czy Indonezja, gdzie przeszkodą są bariery religijne i kulturowe oraz brak edukacji. Za wzór stawiana jest za to Australia, gdzie w przeliczeniu na jednego mieszkańca liczba infekcji związanych z HIV jest prawie 4-krotnie niższa niż w USA. Australia ma 3000 placówek, w których ludzie używający narkotyków dostają czyste igły i strzykawki. To według szacunków zapobiegło dziesiątkom tysięcy nowych zakażeń. Australia rozdaje 30 milionów igieł i strzykawek rocznie. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Upały na razie nie wrócą. Dziś maksymalnie 26 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce 22-23 w centrum i 20 stopni na Podlasiu. Do tego sporo chmur, a na południu także sporo deszczu, a także burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3 i Windows 8 za 1899 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 7 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Przyjdź do Rossmana, by poczuć młodość na własnej skórze. Krem na dzień L'Oreal Age Perfect. Odrodzenie komórek kosztuje tylko 37,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Nokia XL, Dual SIM, wyświetlacz 5 cali, dwurdzeniowy procesor za 599 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. W Warszawie Zofia Kruszewska i Halina Wachowicz, a tutaj Wiesław Szala, Romuald Brzodak, Michał Nogaś, Tomasz Żonda. Tu, czyli w Darłówku Wschodnim. Jesteśmy w hali Media i Sztuka, stąd dziś Muzyczna Poczta UKF, więc jeśli Państwo są na miejscu, zapraszamy gorąco tu do nas. Jesteśmy obok sklepiku Walędzika, także łatwo nas znaleźć. Michał Nogaś dokładnie opowie, gdzie jesteśmy. Tak, musimy to wyjaśnić raz na zawsze, by nie było potem nieporozumienia. Jesteśmy w Darłowie, który dzieli się na Darłówko i drugą część miasta nazywającą się Wrocław, a z kolei to Darłówko dzieli się na zachodnie i wschodnie, dzieli je rzeka i my jesteśmy w tej chwili w części wschodniej, przy plaży, nad Morzem Pięknym i w związku z tym będzie pierwsza piosenka. Tę pierwszą piosenkę, nie ukrywam, wybrał sam Michał. Tak, ponieważ wiele osób pytało nas, czy będzie nasz bard słoneczny, plażowy. Nie będzie go niestety z nami, ale za to dla wszystkich pań czekających na spotkanie z nim taki oto utwór na początek. Słodycz jego ust smakowała w tańcu, trochę gniótł ją w biust gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli sztuczny kwiat, że po sezonie sprzeda kebab i że wyruszą razem w świat. Do mnie wpław, ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie wpław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Ona mu co dnia muszli sznur nawleka, że ma odlotowy siekacz, że kilogramów parę zgubi, że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo w sumie to w porządku gość. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Chociaż trochę żal skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem. Jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich plaż. Do karpackich raf. Spójrz, że na mnie, ejże, no weź, że płyń, że do mnie wpław. Ja ci się obejrzę, królowo świętokrzyskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo mazowieckich raf. Ja ci się obejrzę, królowo warmińsko-mazurskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo górnośląskich raf. Ja ci się obejrzę. Ja ci Darłówka Wschodniego, Artur Andrus. Jesteśmy w namiocie Media i Sztuka w Darłówku Wschodnim. Jeśli Państwo są w okolicy, to zapraszamy tutaj. Jest tu sklepik Walędzik, jest również stąd muzyczna Poczta UKF. I są pierwsi goście, pan Paweł z miejscowości bardzo Trójkowej. Tak, Trójkowej, Ptaszkowa, bo pięć trój w kodzie. Powtarzam to zawsze, gdy jestem w Trójce. I jaki utwór pan się wybrał? No, bardzo chciałbym zamówić grupę Scorpions i utwór Still Loving You. 30 lat temu na liście przebojów, około setnego notowania, wylował na liście Dawno Niesłyszany. I oczywiście dedykacja dla mojej małżonki, bo tytuł ciągle aktualny. Dziękuję bardzo. Thank you. Była grupa Scorpions, a razem ze mną Piotr Muszyński, który festiwal Media i Sztuka wymyślił. Jakie atrakcje w tym roku najważniejsze? Jakie co? Atrakcje najważniejsze. Trójka. Zawsze trójka. A poza trójką? Też trójka. Jakiś utwór również sobie wybrałeś specjalnie dzisiaj w muzycznej poczcie UKF? Mojego ulubionego artysty, jednego z wielu, Peter Gabriel, Mercy Street. Dziękuję bardzo. Priest, he's the doctor. shrinks, dreaming of the tenderness that tremble in the hips of kissing Mary's lips, dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy. Again, dreaming of Mercy Street, swear they moved that sign, looking for mercy in your daddy's arms. Out in the boat, riding the water, riding the waves on the sea. To był Peter Gabriel w muzycznej poczcie UKF, która dziś z Darłówka Wschodniego. Jesteśmy w namiocie Media i Sztuka. Jeśli ktoś jest w okolicy, zapraszamy gorąco. Można tu osobiście u nas zamówić swoją ulubioną piosenkę. Pani Wiola ze mną w tej chwili. Pani tu wakacyjnie, czy mieszka pani w Darłówku? Wakacyjnie. Skąd pani pochodzi? Z Głogowa. I zawsze polskie morze i zawsze Darłówek? I tylko Darłówko. Od ilu lat? 14. I nie nudzi się pani tutaj w ogóle? Nie, nie. Jest fajnie. A co najbardziej panią przyciąga? Nie wiem, klimat, spokój i pogodę zawsze mam pewną. Pogoda jest tu piękna, troszkę dzisiaj wieje wiatr, to jest prawda, ale słońce świeci, na niebie prawie nie ma chmur, właściwie tych w ogóle nie ma żadnej chmurki na niebie. Jest pięknie, a teraz jeszcze będzie gorąco z racji na muzykę. Proszę. Metallica. I chciałabym pozdrowić mojego brata, który jest fanem Trójki i fanatykiem Metallica. Dziękuję bardzo. To była Metallica, a wraz ze mną Daru Wschodni, pani Magda, witam. Dzień dobry. Pani jest rodowitą darłowianką? Czy pani stąd przyjechała? Gdzieś przyjechała, czy pani jest stąd? Nie, jesteśmy z Buku, przyjechaliśmy na wakacje i miło spędzamy czas z trójeczką. Sądząc po opaleniźnie, to już koniec wakacji. Nie, jesteśmy do niedzieli, tak jak festiwal. Czy festiwal był głównym pretekstem, czy może? Nie, dowiedzieliśmy się przypadkiem, ale bardzo się cieszymy. Jaki utwór pani wybrała? Wybieram utwór Graszka, Domowe Melodie dla wszystkich pracowników BHJ Polska z Michorzewka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, to jedziemy. Grażyna zrobiła dziecko, a teraz chce je wywalić ze swojego ciała, oddać komuś za nic. Grażyna pochodzi z domu, gdzie młode się topiło, jej ojciec też utonął, jak z matką w tango płynął. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Grażyna podjęła kroki do czynu nieprawego, znalazła z ogłoszenia doktora wybitnego, lecz wcześniej u spowiedzi się księdzu wypeplała, a on do niej za kratki wychylił się i gada. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Domowe Melodie, a wraz ze mną nasza kolejna słuchaczka, pani Ewa. Dzień dobry. Skąd pani przyjechała? Przyjechałam ze Świdnika. Jest to miejscowość, obok której leży Lublin. Czy również na wakacjach każdego roku tu, w Darłówku? To sentymentalne dla mnie, ponieważ już od dzieciństwa przyjeżdżam do Darłówka i przez lata młodzieńcze przyjeżdżam tutaj do pracy, do domów czasowych. I teraz przywożę całą rodzinę swoją. Nie budzi się pani tutaj zupełnie? Nie, tu co roku coś się zmienia i zawsze jest coś ciekawego do zobaczenia. Ja tak się pytam dziwnie, bo ja też właściwie jeżdżę na wakacje zwykle w to samo miejsce, więc... Znaczy, mieszkamy teraz w Biciu, ale to jest bardzo blisko Darłówka, więc przyjeżdżam tu obejrzeć sobie, co nowego się zmieniło. I jaki utwór pani się wybrała? Wybrałam się YouTube, chociaż jesteśmy fankami z córką pana Andrusa i bardzo go serdecznie pozdrawiamy, ale dzisiaj już YouTube, bo cały czas słuchamy pana Andrusa. Ale Artur Andrus już dzisiaj śpiewał do nas. Tak, wiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten pan, który koordynuje ruch tu u nas, to Michał Nogaś. Do niego proszę zgłaszać się, jeśli państwo chcą jakieś utwory dziś w Muzycznej Poczcie UKF zamówić. Wraz ze mną najmłodszy dzisiaj nasz słuchacz Kuba, witam. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Skąd przyjechałeś? Z Buku. Długo jesteś tutaj w Darłówku? Ile dni? Cztery. No, a jeszcze spędzisz tu ile? Od wtorku. Od wtorku. A tak. Dwa tygodnie całe, czy tydzień tylko? Tydzień. To krótko chyba. Tydzień. A kolejne plany na dalszą część wakacji? Masz jakieś, czy nie? Jakieś plany na dalszą część wakacji? Wracasz do domu? Tak, tak, tak. Zapomniałeś sobie, jaki zespół dzisiaj? Kri. Okay, dziękuję bardzo. To był zespół Kri. My jesteśmy dziś w Darłówku Wschodnim przy plaży. Obok nas Filip Walędzik, więc łatwo nas znaleźć w namiocie Media i Sztuka. Jeśli państwo są w okolicy i chcą dzisiaj osobiście jakąś piosenkę zamówić, to zapraszamy. A wraz ze mną Maciek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile masz lat? 12. Czy słuchasz muzyki sam ją wybierając, czy rodzice ci troszkę pomagają? Sam raczej. Rodzice też pomagają. A twoje ulubione utwory? Słucham? Twój ulubiony utwór? Rock and Roll, Led Zeppelin i Stairway to Heaven. No, czyli w tej chwili Led Zeppelin, tak? Tak. Dziękuję bardzo.

Poczta UKF. Dziś z Darłowa, dokładnie z Darłówka Wschodniego. Jesteśmy w namiocie Media i Sztuka. Tu mogą Państwo teraz przyjść, mogą Państwo zrobić zakupy w sklepiku Walędziku, ale Walędzik się uśmiecha do Państwa w tej chwili również. Mogą Państwo także zamówić swoją ulubioną piosenkę. Także zapraszam, proszę nie zwlekać, tylko godzina nam została dzisiaj jeszcze. Pan Sławek wraz ze mną, witam. Witam serdecznie. Pan tu na stałe czy turystycznie? Turystycznie, oczywiście. Jakie znajduje Pan tu najważniejsze atrakcje? Oj, atrakcji jest bardzo dużo. Piękna plaża oczywiście przede wszystkim. Tutaj ładne też jest ładny teraz widokowy. Oczywiście tutaj też imprezy tutaj w tym miejscu, w namiocie. Tutaj trójka oczywiście. No i pewnie jeszcze wiele, wiele innych się jeszcze znajdzie. Ja widziałem na namiocie takie dziwne maszyny, w które można uderzać pięściami. Można się boksować z maszyną. Też Pan to robił, czy nie? Jeszcze nie. Cały czas się szykuję. Jaki utwór Pan zamówił dzisiaj? Słucham? Jaki utwór Pan dzisiaj zamówił? Dzisiaj zamawiałam utwór zespołu Wonky One. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Leć do nieba Łąki Łana, wraz ze mną pani Elżbieta, witam. Dzień dobry, witam. Jaki pani utwór na dziś wybrała? Jaki utwór pani dziś wybrała? JJK After Midnight. Dziękuję bardzo. Od Eli dla Jacka. A, jeszcze dedykacja, zapomniałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill, look and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. Ogłoszenie społeczne. Oddając krew niczym nie ryzykujemy. Krew pobierana jest w sterylnych warunkach przez specjalistów przy użyciu jednorazowego sprzętu. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Monika Pyrek. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w Getinbanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do Getinbanku. Getinbank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Wybiła 13, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wejście premiera na pilną Naradę Ludowców. Dzień wejście. To proszę mnie puścić, tak? W Sejmie zamieszanie wokół wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSW. Zawrócony lot z Warszawy do Tel Awiwu. Hamas ostrzega przed atakiem rakietowym na lotnisku w Izraelu. U nas także pogodowe ostrzeżenie z Dolnego Śląska. Spodziewamy się burz, możliwość gradu do 45 litrów na metr kwadratowy. Jest przerwa za przerwą, spotkanie za spotkaniem, są gorące polityczne emocje i gęsta atmosfera w Sejmie. Wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych dalej nie poddany pod głosowanie. Ludowcy chcą wyjaśnień dotyczących przeszukania przez CBA biura szefa klubu PSL Jana Burego. Szef stronnictwa Janusz Piechociński zawnioskował, aby podczas najbliższych obrad Sejmu informacje w tej sprawie przedstawił premier oraz prokurator generalny. Domaga się także zwołania jeszcze dziś komisji do spraw służb specjalnych. Z kolei były szef stronnictwa Waldemar Pawlak chce przerwy w obradach izby do 22 lipca i przeniesienia głosowania. W tej chwili trwa posiedzenie klubu PSL, na którym pojawił się także premier Donald Tusk. Na miejscu jest Łukasz Walewski. Łukaszu, co mówił szef rządu, idąc na obrady klubu PSL? No, na pytanie, czy jest to wewnętrzna rozgrywka w PSL-u, premier Donald Tusk potwierdził, że tak to wygląda. Dodał też, że idzie na spotkanie porozmawiać z ludowcami, a gdy spytałem, czy jest zaskoczony postawą PSL-u, odparł, że nie. Nie, znaczy rozumiem emocje i motywacje. Ale szef rządu dodał, że wolałby sprawę wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza załatwić dziś. Przed chwilą premier wyszedł już z gabinetu klubu ludowców i stwierdził tu, cytat, wydaje mi się, że mamy jednak wspólne zdanie. Równocześnie prezes PiSu Jarosław Kaczyński z triumfalnym uśmiechem na twarzy powiedział, że po odrzuceniu jego wniosku o wotum nieufności wobec całego rządu, teraz widać, jakie dokładnie są relacje w gabinecie PO-PSL. No i możemy od razu obserwować skutki, obserwować, jak wygląda ten rząd. Obserwować, jak bardzo prawdziwe było użyte przeze mnie sformułowanie, że to wszystko jest zlepione brudem. Nikt nie jest w stanie w tej chwili tego zakwestionować. Jak ktoś już napisał w internecie, może być demokracja na argumenty i może być demokracja na służby i prokuraturę. To właśnie w tej chwili mamy. A na sali plenarnej wciąż oczekiwanie. Przerwa ma potrwać jeszcze 15 minut, ale oczywiście wszystko zależy od dalszego rozwoju wydarzeń. Pewne jest natomiast, że Konwent Seniorów poparł.